küsmeye gelmez. Yenge çalsa, kız oynasa, allı da pullu ya, aman aman basma da donlu ya. Yenge çalsa, kız oynasa, allı da pullu ya, aman aman kadife de donlu ya. Gözümde kal.